राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 31 जुलाई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम सज्जनों कृपा करें इतनी बात हो केवल भगवान ही है। खम वायु मग्निम शरीरम महिम च ज्योति सिद्धत्वा विशोदमादी शरीर समुद्र हरे शरीरम हरे शरीरम हरे शरीरम यद किंच भूतम प्रमेदन्य भगवान से भगवान भगवान से भगवान भगवान ही है। इस रूप में भगवान है, इस रूप में भगवान है, उनमें जड़ चित्र विभाग नहीं है, सब भगवान है। जैसे शरीर है, शरीर में मरे हुए नख है और जो बाल है इनको को काट ले तो दर्द नहीं होता, तो इसके पास जड़ है। ये भी स्वरूप ही है, ये भी तो स्वरूप ही है और स्वरूप चेतन है, इसमें ज्ञान होता है, तो ये भी अपने स्वरूप है। जड़ चेतन सब ही अपने स्वरूप हुआ, ऐसे जड़ चेतन सब भगवान का स्वरूप है। ये भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही वासुदेव सर्वम। ये सर्वोच्च सिद्धांत गीता जी का भगवान है। चार तेर सावर जगम हरेक रूप से भगवान नहीं लगाते, अनेक रूप से अनेक तरी लीला है, अनेक तरह से संसार को बनाया जीवों के लिए और ये मनुष्य बनाया अपने लिए। ये मेरे से प्रेम करे, मैं उसे प्रेम करूं, सब जी मेरे को ही दिखे, सब जी मेरे ये है। सदर अक्षर अजर कर चेतन सावर जंगम उद्भिद देवता मनुष्य राक्षस पशु पक्षी सब एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा है। अनेक खमारी शरीर वही से सब जल से तो सब पृथ्वी वायु आकाश सब प्राणी और सब दिशा है विश्वादी सर समुद्र नदिया समुद्र हरे संयम हे भगवान। हम मस्त हो जो एक दवार वाह भगवान वाह वाह वाह वाह। कभी शुभ रूप से कभी दुख रूप से कभी उदासीन रूप से सब परमात्मा है। यह बात पक्की पकड़ ले, इस बात को पकड़े आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। जैसे गेहूं की खेती गेहूं ही है, पहले कोरा गेहूं है, फिर खेती हुई तो खेती भी गेहूं ही है, और अंत में निकलेगा, अंत में सार गेहूं ही निकलेगा। तो परमात्मा ही वेद है, परमात्मा ही अंत में रहेगा, बीच में परमात्मा ही बने हैं। वे डंडल है, पत्तेर छिटार, उसमें बाढ़ सब के हुआ, सब के हुआ, ऐसे ऐसे परमात्मा ही परमात्मा है। एक ओम बहु श्याम, एक ही विबोध रूप। गीता में भगवान ने कैसे मिले इस बात बताइए। क्षणवती तो अक्षादी उत्तम अतोष में लोक भेद पुरुषोत्तम, मेरे पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुषोत्तम ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, कृत कृत हो जाता है, वो इस सर्वित होता है। एक ही बात एक ही दूसरा दिख है तो सर्वम वासुदेव, और नहीं तो सर्वम है ही नहीं, वासुदेव ही है। सर्वम तो बढ़ता है, मिटता मिटता है, यह परमात्मा है जो है तो रहता, ये खर अक्षर बदलने वाला, अक्षर न बदलने वाला, बदलने वाला न बदलने वाला, सब एक अपरा परा प्रकृति और भगवान एक ही है। आठ प्रकार अपरा, एक प्रकार परा, एक प्रकार भगवान, सब भगवान है, एक देख एक भगवान वहां पर हुआ। आदम मस्त रहा एकदम आपकी लीला हो रही है, सुखावत लीला है, दुखावत लीला है, दर्शित लीला है, निहाल हो जाए जीव, निहाल हो जाए। अनुकूल से अनुकूल प्रति भगवान, प्रतिकूल से प्रतिकूल भगवान, उदासीन भगवान, वासुदेव तदेव सर्वम वासुदेव, सर्व नहीं देखे तो वासुदेव क्यों सर बदलता है। जैसे केश नख बताए ये अजीब है, ये प्राण नहीं है, ऐसे प्राण है जिसमें वे प्राण है, जो प्राण नहीं थे सब है मनुष्य ही है, ऐसे जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जन्म है, सब भगवान ही है। कोई देवता है, कोई गंधर्व है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई पिशाच है, कोई राक्षस है, कोई ब्रह्म राक्षस है, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, अरे क्या धारण किया जो हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, बस बहुत जाए तो गीता में सब बता दिया। पर्वाध्याय पुरुषोत्तम अध्याय उत्तम पुरुष अध्याय ऐसा खरवती तो अषाढ़ ज्योतम अतो से देवगे मेरे से पर्ष पुरुषोत्तम यो माँ में जनाते पुरुषोत्तम सर्वित समग्र भगवान जानने वाले को सर्व है। ज्ञान में कहीं सर्व नहीं आता, सर्वभाव सर्वभाव एक बार समग्र भगवान, समग्र भगवान में जड़ है, चेतन, सावर, जगमा, दो बुद्धि, सुख बुद्धि, सर्व बुद्धि, सब सब एक बार बात है। कैसे एक कैसी मौजूदी बात है, एक भगवान एक महाराज। हाँ भाई एक बने हो नाचमस्त भगवान की कृपा हो गई। नवा पुरुषार्थ प्रश्न करते सब समाप्त कर दिया, इस बार सब आप ही हो तो कैसी मौजी बात है। शिवाय भगवान ही हो, कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। गीता में इतना खोल कर बताया, साफ साफ बता दिया, उत्पत्ति से देर पर लाए सभी गेहूं पैदा है, वही खेतम होया जाए, वही हो जा वृक्ष हो जा, घास घास और घास वजन उसमें गेहूं निकल जाए, अंत में गेहूं ही रह जाए। ये प्रभु की लीला है, लीला में दिलत हो गया। वो घास ही दी है, कोरा घास, वो केवल गेहूं है, गेहूं तेरी गाय मेरे गेहूं खाएगी, एक दाना खाया नहीं, खाया नहीं एक दाना। तुम्हारी गाय मेरे गेहूं खाएगी, एक दाना ही नहीं खाया। अरे ये गेहूं मेरे घास नहीं है, गेहूं है, ये परमात्मा है, परमात्मा नाम तेरे सुन। वाह कैसे अनंत है, अनंत भगवान अनंत, जीव देखे तो दूर वृद्धि है, बारीक बारीक जीव कितना चित्र है, हृदय सोच नहीं है, हाथी भी अगर तो बड़ा हो स्वभाव है। वाह प्रभु मनुष्य है नाचने लग जा, खूब उठ गया, दुख है नजदीक नहीं है भाई, आनंद आनंद आनंद अंदर पड़ेगा दुख। हाँ भाई लीला करते लीला में उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, पालन होता है, लीला वाह भरो वाह भरो वाह भरो खुश हो जाए, आनंद में मौज में हो जाए। तो उसमें लोग बेदे से पैसा पुरुष सर्वे सामिष्ट मत स्मृत ज्ञान पोष वेद सर्वे राम वेद्या वेदांत कृत और वेद विदेव कैसे विलक्षण लीला हो रही भगवान ने। हरदम खुश रहे, हरदम खुश गया, आदमी अच्छी गाड़ी नहीं है, सर्वमित सब जानने वाला ज्ञात ज्ञात भी कृत कृत्य प्राप्त प्राप्त भी भगवान मौज जाएगी मौज भगवान है भगवान वाह बाबा वाह वाह वाह हरिम मस्त हर मेरे मौज मेरे भक्त कहता है आप किसी रूपये हो मैं पहचान लूंगा आप ही हो। अरे वही ओला हो जल हो नदी हो समुद्र हो वर्षा हो बूंदे हो सब जल जड़ी कर बाप है तो जल है जल है बादल हो गए तो जल है कोहरा छाया हुआ तो जल है पत्थर वाली वो भी जल है एक जड़ी है ये जड़ी जड़ी अनेक रूप है ऐसे ये पृथ्वी एक रूप ही एक कपड़ा है वो रंग रंग है कोई सफेद है कोई काला है कोई लाल है कोई शोषणिया है कोई कीमती है कोई एक पृथ्वी है ये सब प्रत्येक बात है सबको बाहर कर करे सब एक है अनेक से अनेक हो गए सब एक है एक ही अनेक रूप है अनेक ही एक रूप से है मिलिया बीज होता है और बीज में बहुत बड़ा पेड़ होता है कोई पत्ते कहीं फूल कहीं फल कहीं टहनिया कहीं लकड़िया सब वो एक ही अनेक अनेक बीज है जंगल का जंगल सबका सब एक बीज सबसे सब नहीं बीज है ये भगवान के बीज देता है तो बीज उगे सब तरह की चीज भगवान हो गया सब तरह छोटा और बड़ा ऊंचा निचार विद्वान है मूर्ख एकदम जड है चेतन स्थावर जंगमर वाह भगवान वासुदेव सर बाबू गीता का सिद्धांत है गीता का असल मस्त हो जाए अरे गीता के पाठ करते हो गंगा जी में स्नान करते हो सत्संग करते हो तो ये बात पकड़ रही है भगवान है भगवान है भगवान मेरे प्रभु है मेरे प्रभु है मेरे प्रभु मेरे प्रभु स्त्रिया बन गई पुरुष बन गया कहीं लकड़ी बन गई कहीं विष बन गया कहीं घास बन गया कहीं पशु बन गया कहीं पक्षी बन गया जल बन गया ठसर बन गया नवसर बन गया उद्भिज हो गया जहज हो गया शरीर हो गया अनेक रूपये तो एक ही है एक है वो एक ही अनेक अनेक ही एक ही है अनेक एक एक ही अनेक अनेक देखो एक पत्तेर डांटलर सिस्टेर सब पर एक क्यों और सारी घूमी है क्यों है क्यों होगा और परमात्मा ही है सारे परमात्मा ही वही ये पंडाल बन गया कई मनुष्य बन गए कई बत्ते बन गए कई प्रकाश बन गया कई अंधेरा बन गया कई दिन बन गया कई रात बन गई कई चतुर्मास बन गया कई शीतकाल बन गया कई ठंड काल बन गया वाह पर भगवत स्वरूप देख देख कर मस्त आनंद मौज उपदर प्रगटर कारण कार्य उपादान आदि सब कितने नाम है अंत नहीं आया 84 लाख जोड़े और भूत प्रेत प्रसाद कर पूछना है कितने रोग है कितने कितने कितने व्याधियां है कितने कितने आप ही रोग बढ़ गए आप ही वैद्य बढ़ गए आप ही शरीर बढ़ गए आप ही बने आप ही आप नीम होता है एक बीज में से निकलता है अब कहीं ईटे बट्टा है बड़ा तना है पेट टहनिया है पेट टहनिया छोटी छोटी छोटे छोटे पत्ते हैं फिर उसे फूल आ गए मोर आ गए फिर आम आ गए फिर विचार आ गया आप देखो तो एक विश्व देखे आनंद हो जाए सब पत्ते जड़ जाए फिर नए नए पत्ते निकल गए बड़ा सुंदर हो गया और मेरे फल जैसे लीला है सब ये शुरू है सब लीला है हमारे व्यवहार विचित्र बात है वासुदेव सर्वम है बहुत विचित्र अब गई लीला अच्छे मंद है भले बुरे ठीक है बैठी गुरे सब वाह पर वाह वाह पर वाह एक ही अनेक रूप हो गए किसी कोई घटना ही नहीं है तरह तरह के देश है तरह तरह के रिवाज है तरह तरह की भाषा है तरह तरह का वेश है तरह तरह पत्ते और ही है, फूल और ही है, फल और ही है, लकड़ी और ही है, फल और ही है, बीज और ही है, नहीं है। पत्ते भी हुई, फूल भी हुई है, फल भी हुई है, लकड़ी भी हुई है, फूल हुई है। मयूरी का अंडा है, मयूरी अंडे में से क्या क्या रंग निकल जाए, मोर में कितने रंग होते हैं, पक्के रंग एकदम। एक अंडा उस अंडे में से कितने रंग निकल जाए, ऐसे एक ही भगवान है, एक ही भगवान है, क्या करेंगे। अर्जुन का भाई भैया आख्या मैं को भगवान रूप हूँ, आप कौन हो महाराज। अरे वही तेरा मित्र हूँ, वही मैं पूछे तो मेरे कालो काम का जो आए सब संकार मिल गया, तेरी से नाजा मैं आता हूं तो मेरे से मारे हुए यश राजा अर्जुन विजय कर विजय पहले ठाकुर जी परादेव ठाकुरी जय भी ठाकुर जी ले लाए हमारी हरे कृष्ण बाबा। मयूर के अंडे में से कैसा मोर निकला, कितने रंग हो रहा, ऐसे परमात्मा कितने हरदम मजा रूप दे दे। सर्व समुद्र से नदिया रूप से हो रही है, बड़े पड़ा हुआ कहीं धमर बढ़ गई, कहीं बादल बढ़ गए, शरीर बन गए, कपड़े बन गए, शूद बन गए, सब कुछ आप ही हो, इतने में कितनी बात हो, सर्वमित सर्वमित क्या था क्या था फिर कृत्य कृत्य सब ऐसी बात नहीं होगा बीमार शिष्य थे, जानने के बाद में जानना बाकी रहता ही नहीं, ऐसे हमारे प्रभु है अनेक रूप से हमारे पर है। एक आम में से ही वृक्ष निकलेगा, एक बीज में से एक में अनेक हुआ, अनेक भी एक हुआ, भगवान की लीला हो रही है। कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं सगाई हो रही है, कहीं सीढ़ी हो रही है, कहीं मृत्यु हो गई, कहीं बाल रहे है, कोई बढ़ रहा है, कोई खा रहा है, कोई खिला रहा है। अन्न हम अन्न हम अन्ना दो हम अन्न भी गई हूँ अन्ना भी। ये भगवान की बात भगवान ने कह दी। बत्तख परतम नान्यत कंज दस्ते धंधे, मेरे से पर दूसरी बात कुछ है ही नहीं। बत्तख परतम नान्यत, फिर सच्चा हमारा इंद्रियों के लिए जाता है। एकदम सही बात पत्रकार मस्त हो जाओ सब, इस बात को मान लो, सुनकर मान स्वीकार करो दृढ़तापूर्वक। नारायण नारायण नारायण नारायण, समय हो गया।